یور بیا میړنو د حماسو کور زابل کې ولچکونا پتوبو یور بیا میړنو زری ور بیا میړنو د زنجیرو زور مات کړی زولنې دی پسلګو یور بیا میړنو او یور بیا میړنو د حماسو کور زابل کې ولچکونا پتوبو یور بیا میړنو د مینې زور لا غلم نه اخلی زمونږ د وینو پور وحی تر هغو چې شي مختور زندانونه شي بدل په کنډوالو یور بیا میړنو وای ور بیا میړنو د زنجیرو زور مات کړی زولنې دی پسلګو یور بیا میړنو راخیز المر د بیرحمه او بدمرغ شپو پسر بلاوی وهی پسپین خنجر مجاهد ستوری را وزیل تیارو یور بیا میړنو زاری ور بیا میړنو د حماسو کور زابل کې ولچکونا پتوبو یور بیا میړنو پولی چرخی خواپا نشی تا تا هم زیری دروڑی اتر شازلی گورا درزی ما تا کڑیم دنیا دا تکبیرو یا وار بیا میڑنو وائی وار بیا میڑنو دا زنجیرو زور مات کڑی زولنی دی پسلگو یا وار بیا میڑنو هم با باگرام دا وحشت فوٹ تردی دا بارگام سلیب شو غلام هم با باگرام دا وحشت فوٹ تردی دا بارگام سلیب شو غلام کڑی با سلام پی غرداغ دای نور پوٹند دا ناتو یا وار بیا میڑنو زاری وار بیا میڑنو د حماسو کور زابل کې ولچکونا پتوبو یور بیا میړنو مړه د سیلې د پامیر په سر ځلېږي ازادۍ میدان وړی مات نړۍ شو ذاکرا په شهیدو ازانو یور بیا میړنو مړه د سیلې د پامیر په سر ځلېږي ازادۍ میدان وړی مات نړۍ شو ذاکرا په شهیدو ازانو یور بیا میړنو وای ور بیا میړنو د حماسو کور زابل کې ولچکونا پتوبو یور بیا میړنو زای ور بیا میړنو د زنجیرو زور مات کړی زولنې دی پسلګو یور بیا میړنو وای ور بیا میړنو د حماسو کور زابل کې ولچکونا پتوبو یور بیا